Ez egy születésnapi bulis kép. Tobolás mutatja az ujját, így a takaró alatt. Egy a vicces volt. És a Fanni is ott vigyorog a háttérbe. Takaró alá bebújtunk a szüleink előtt.